जूलियस सीजर, एमा ऑफिशियल। पिछले 2000 वर्षों में दुनिया भर में कई महान नेता हुए, युद्ध काल में और शांति के समय में भी महान नेता हुए। जूलियस, गयुस जूलियस सीजर, 0 से 44 BC और उनमें से एक महानतम नेता जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जन्म रोम नामक शहर में हुआ था। रोम के लोग लैटिन भाषा बोलते थे। रोम देश की राजधानी का नाम इटली था, पर 2000 साल पहले भी वो एक बड़ा और शक्तिशाली शहर। एक बच्चे के रूप में सीजर ने रोमन होने का क्या मतलब है वो सीखा होगा। केनन, रोम का महान साम्राज्य कई देशों में फैला हुआ था। रोमन लोग बेहतरीन पुलों और सड़कों का के निर्माता थे। रोम की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी फौज थी। सीजर भाग्यशाली थे कि वो एक लड़का पैदा हुए, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। वो एक पेट्रिशियन परिवार में पैदा हुए, इसलिए वो और भी भाग्यशाली थे, क्योंकि रोम में पेट्रिशियन लोग सबसे शक्तिशाली थे। तब लोग किस प्रकार की नौकरी करते थे, ये उनके परिवार पर निर्भर करता था। यदि आप किसी अमीर परिवार से होते तो आपको एक महत्वपूर्ण नौकरी मिल सकती थी। अधिकांश पेट्रिशियन लड़कों को घर पर ही पढ़ाया जाता था और उनकी पढ़ाई जल्द ही शुरू हो जाती थी। सीजर ने वे सभी सामान्य चीजें सीखी जो आज के बच्चे सीखते हैं। उसके अलावा उन्होंने अन्य चीजें भी सीखी, जैसे दर्शन शास्त्र, ग्रीक भाषा और सार्वजनिक भाषण। सीजर को पता था कि बड़े होकर अच्छे भाषण देने से उन्हें सफलता मिलेगी, इसलिए उन्होंने भाषण देने का कठिन अभ्यास किया। हर रोमन इतना अमीर हो कि वो खजूर के साथ साथ राजहंस खा सके। सीजर के चाचा मारिसस मारियस एक जनरल और सीनेट के नेता थे। सीनेट वो स्थान था जहां रोम के रईस लोग इस बात पर चर्चा करते थे कि रोम पर शासन कैसे किया जाए। सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहा जाता था। उनमें से ज्यादातर लोग चंद कुलीन परिवारों से आते थे। मारियस कुछ नए लोगों को आने देना चाहते थे, इसने उसे कुछ सीनेटरों के बीच बहुत अलोकप्रिय बना दिया, लेकिन साधारण लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मारियस ने गरीब लोगों को सेना में भर्ती किया और उन्हें इनाम के रूप में जमीन दी। मारियस का एक महान शत्रु था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेनापति था और उसका नाम सुला था। मारियस और सुला दोनों लोग रोम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते थे और दोनों के पास अपनी अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं थी। जब सीजर बड़े हो रहे थे तब सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुए थे। अंत में सुला की जीत हुई। मेरे दुश्मनों को बिना मुकदमे के मार डालो, उसने आदेश दिया। सीजर जानते थे कि उन्हें कुछ समय के लिए रोम छोड़ना ही होगा, नहीं तो सुला उन्हें भी मार डालेगा। पर 3 साल बाद सुला की मृत्यु हो गई। फिर सीजर रोम वापस लौटे। अब उन्हें क्या करना था वो सीजर को पता था। सेना और राजनीति में नौकरियों के लिए लोगों को भर्ती करो, उन्होंने कहा, वही ऊपर पहुंचने का रास्ता है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना नाम कमाना शुरू किया। अमीरों के वोटों की गिनती गरीबों के वोटों से ज्यादा क्यों होती है, क्या यह उचित है? सीजर ने कई युद्ध लड़े और वीरता के पदक जीते। वो एक सफल वकील भी थे। जब सीजर लगभग 25 साल के थे तब उन्हें समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया। लुटेरों ने उन्हें छोड़ने के लिए मोटी रकम की मांग की। सीजर उनसे डरे नहीं। एक दिन मैं तुम सबको मार डालूंगा, उन्होंने कहा। समुद्री डाकू बस उन पर हंसे। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सीजर ऐसा कर पाएंगे। उनमें से किसी को मत बख्शो, रिहा होने पर सीजर ने डाकुओं को पकड़ लिया। फिर सीजर ने उनमें से हर एक डाकू को मरवा डाला। अन्य शक्तिशाली रोमनों की तरह सीजर ने लोगों के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने लोगों को मुफ्त मनोरंजन मुहैया कराया, जिससे उन पर बहुत कर चढ़ गया। रोम के लोगों को तेज और भयानक रथ दौड़ देखना पसंद था। ग्लेडिएटर की लड़ाई भी उन समय में काफी लोकप्रिय थी। उस लड़ाई में लोग आपस में अपनी मौत होने तक लड़ते थे। सीजर लगातार सत्ता की सीढ़ी चढ़ रहे थे। रोम के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और न ही वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे। पोम्पी शानदार जनरल, लेकिन वो बेकार और खतरनाक। क्राउसस रोम का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो थोड़ा था। लेकिन वे दोनों लोग सीजर पर भरोसा करते थे। ऐसे शक्तिशाली दोस्तों के कारण सीजर सत्ता की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ी। फिर वहां एक काउंसिल बनाया गया। हम तीनों एक साथ बेहद शक्तिशाली, बधाई हो काउंसिल। काउंसिल को संपूर्ण सेना और सरकार का प्रभारी बनाया गया। अब सीजर रोम के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बन गए। अब तक सीजर 40 साल के हो चुके थे। काउंसिल के रूप में उनका साल बहुत व्यस्त रहा था। मेरे सैनिकों को मदद की जरूरत है। गरीबों का क्या हुआ? मेरे टैक्स का क्या हुआ? हमें ज्यादा इमारतों की जरूरत है। जब यह समाप्त हुआ फिर सीजर को सेना की कमान सौंपी गई। उसके बाद उन्होंने 10 वर्षों तक लंबी और भयंकर लड़ाई शुरू की। सीजर अपनी सेना पर सख्त थे लेकिन वो निष्पक्ष, सैनिक उनसे प्यार करते थे। वो हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ चलते हैं और वो युद्ध में सबसे आगे रहते हैं और हमें समय पर पैसे भी देते हैं, सैनिकों ने कहा। हिम्मत रखो दोस्तों, आप केवल 4 मील ही बचे हैं। और जब सैनिक आराम कर रहे होते तो सीजर काम करते थे। दोनों दिशाओं से आक्रमण, हमला कैसे करें? सीजर और उनकी सेना गॉल नामक स्थान पर थी जो अब फ्रांस में है। वो एक विभाजित भूमि थी जो भयंकर और लड़ाकू जनजातियों से भरी थी। गॉल चतुर लड़ाके थे लेकिन सीजर भी एक अच्छे सेनापति थे। सीजर ने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत की सभी खबरें रोम वापस जाए और उनके सारे महत्वपूर्ण कैदी भी। सीजर ब्रिटेन को भी जीतना चाहते थे। वो वहां 2 बार गए लेकिन दोनों बार भयानक तूफानों ने उनके तमाम जहाजों को तबाह कर दिया। पहली बार उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ी। वापस चलो, हमें और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बार वो एक बड़ी सेना लेकर लौटे और उन्हें अधिक सफलता मिली लेकिन उतनी ही जितनी वो चाहते थे। हालांकि रोम को वो सब कुछ पसंद नहीं आया। जबकि सीजर दूर थे तब रोम में हालात काफी बदल गए। क्रेसस की मृत्यु हो गई थी और पोम्पी को सीजर की सफलता से जलन हो रही थी। कई लोगों ने सोचा कि सीजर की वापसी पर उन्हें फिर से कौंसल बनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे और उन लोगों की बात ही पोम्पी सुनता था। सीजर के पास बहुत सत्ता है। सीजर ने स्थिति को सुधारने के लिए अपने एक दोस्त को रोम भेजा। मैं मार्क एंटनी सीजर की ओर से शुभकामनाएं लेकर आया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सीजर ने रूबिकॉन नामक नदी के तट पर अपना डेरा डाला। वो नदी गॉल को इटली से विभाजित करती थी जहां पोम्पी था। सीजर जानते थे कि अगर उनकी सेना ने बिना अनुमति के नदी पार की तो उसका मतलब होगा पोम्पी और रोम के साथ युद्ध करना। अंत में सीजर ने अपना मन बना लिया। मैं एक बड़ा भयानक काम करने जा रहा हूं, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने नदी पार की। रोम की ओर बढ़ते समय अन्य सैनिक सीजर की सेना में शामिल हो गए। 15,000 मारे गए, 20,000 पर कब्जा। लगभग 2 साल की भयंकर लड़ाई के बाद सीजर की जीत हुई लेकिन एक भयानक कीमत पर। पोम्पी मिस्र भाग गया। सीजर ने उसका पीछा किया। सीजर उसे क्षमा करना चाहता था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने सोचा कि आप इससे खुश होंगे। सीजर मिस्र में और 2 वर्ष तक रहा। वहां सत्ता के लिए भीषण लड़ाई चल रही थी। सिंहासन सही मायने में क्लियोपेट्रा का था, जिसे उसके भाई टोलेमी ने जब्त कर लिया था, सीजर ने कहा। सिंहासन सही मायने में क्लियोपेट्रा का है, जिसे उसके भाई टोलेमी ने जब्त कर लिया है, सीजर ने कहा। सीजर ने क्लियोपेट्रा की सिंहासन वापस पाने में मदद की। उनका एक बेटा भी हुआ, मेरा छोटा सीजर। पोम्पी के कुछ समर्थकों ने उत्तरी अफ्रीका में सीजर से लड़ने की कोशिश की। उसमें एक और साल बीत गया लेकिन अंत में सीजर ने उन सभी को कुचल दिया। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता। सीजर ने युद्धों से बहुत से नए स्थानों पर विजय प्राप्त की। अब रोम का शासन एक बड़ी भूमि पर फैल गया था। इस बार सीजर की वापसी पर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। 46 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के हिस्से नहीं। सीजर से बहस करने का किसी भी कौंसिल में दम नहीं। अजय ईश्वर समान। सीजर को रोम का पूर्णकालिक शासक, रोम का तानाशाह बनाया गया। पहले ही कुछ लोगों को तानाशाह बनाया गया था लेकिन सिर्फ अल्पकाल के लिए। जूलियस को आजीवन तानाशाह बनाया गया। अब उसे कोई यह नहीं बता सकता था कि वो क्या करे। सीजर अब लगभग 55 साल का था। 55 साल के थे। काम करने के लिए उन्होंने कहा, मैं रोम और उसके समस्त लोगों के लिए व्यवस्था, शांति और धन लाऊंगा। लेकिन कई अमीर और कुलीन लोग सीजर से दुखी थे। उस सोचता है कि वो राजा है, वो हमें पैसा कमाने से रोकता है, उन्होंने कहा। जीते देशों के लोगों की ताकत, सैनिकों का वेतन दुगना, गरीबों को अधिक वोट का अधिकार, अधिक इमारतें, अधिक नौकरियां, विदेशों में रहने के लिए मदद। फिर कुलीन लोग साजिश रचने लगे। उस तानाशाह को अब मारना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन उसे इसकी बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। उसके दोस्तों को ही उस पर पहला वार करना होगा। सीजर के दोस्तों को शुरू में मनाना मुश्किल हुआ लेकिन आखिर में वे मान गए। ब्रूटस, हमसे आकर जुड़ो। देखो, हम पोम्पी के लिए लड़े पर सीजर ने हमें माफ कर दिया। क्या हमें सीजर को धोखा देना चाहिए? रोम को अकेले एक आदमी द्वारा शासित नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने दुखी होकर कहा। सबसे अच्छा यही होगा कि हम उसे मार डालें। फिर तिथि निर्धारित की गई, जगह भी तय की गई, 15 मार्च वाले दिन सीनेट के अंदर। फिर वो दिन आया। सीजर, आज सीनेट में मत जाओ। उसकी पत्नी कैलपर्निया ने उसे भीख मांगी। आज कुछ भयानक होगा, मैंने उसका सपना देखा है। फिर भी सीजर गए। इसे एक बार जरूर पढ़ो सीजर। रास्ते में एक आदमी ने सीजर को एक कागज का टुकड़ा देते हुए याचना की। उस आदमी ने सीजर को उसे मारने की साजिश के बारे में चेतावनी भी दी लेकिन सीजर को उस कागज को पढ़ने का मौका ही नहीं। देखो, यहाँ जमीन पर सबसे महान रोमन, सम्राट पड़ा है। जैसे सीजर ने सीनेट के अंदर कदम रखा, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पोम्पी की मूर्ति के पैर के पास तेज चाकू के घाव से सीजर की मृत्यु हो गई। आगे के तथ्य, आगे क्या हुआ? सीजर के मारे जाने के बाद रोम में सत्ता के लिए एक बड़ी लड़ाई हुई। अंत में सीजर का भतीजा ऑक्टेवियन जीता और वो रोम का सम्राट बना। सीजर लेखक, सीजर ने गॉल में अपने युद्धों के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनके लेखन से हमें पता चलता है कि रोमन काल में कैसी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। सीजर ने उन सभी जंगली जनजातियों का भी वर्णन किया जिन पर सीजर ने विजय प्राप्त की थी। यहाँ तक कि उन्होंने जंगलों में पाए जाने वाले अजीब जानवरों का वर्णन भी लिखा। बीसी और एडी, इतिहास में समय को वर्ष ईसा पूर्व यानी बीसी और ईसा के बाद यानी एडी में विभाजित किया गया है। ईसा पूर्व के वर्ष के बीसी, ईसा के बाद वर्ष एडी होते हैं। सीजर 100 BC से 44 AD तक रहे। बीसी का अर्थ होता है ईसा से पहले, इसलिए 100 BC का अर्थ है ईसा से 100 वर्ष पहले। जूलियस सीजर के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 100 BC, गयुस जूलियस सीजर का जन्म 12 जुलाई को रोम में हुआ। 76 BC, सीजर को भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया। 60 BC, सीजर ने रोम के नेताओं क्रेसस और पोम्पी के साथ मिलकर काम किया। 59 BC, सीजर को एक वर्ष के लिए कॉन्सल बनाया गया। 58 BC, गॉल में लड़ाई शुरू। 49 BC, सीजर ने रूबीकॉन नदी को पार किया और पोम्पी के साथ युद्ध शुरू किया। 48 BC, सीजर ने फार्सलस यूनान में पोम्पी को हराया। 48 BC, सीजर मिस्र में क्लियोपेट्रा से मिला और उनका एक बेटा हुआ। 46 BC, सीजर रोम लौट आया और फिर आजीवन तानाशाह बन गया। 44 BC, सीजर की 13 मार्च को हत्या कर दी गई।